965 zł netto miesięcznie. W leasingu, który nadal się opłaca. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów. Żegnamy reklamy. No to można powiedzieć zbiórka, bo już ósma. Ósma minęła, poranna audycja, zapraszamy do trójki. Krystian Hamke, to jest wtorek, 12 tego, a przed nami serwis. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. W Trybunale Sprawiedliwości posiedzenie dotyczące sprawy, jaką przeciwko Polsce wniosła Komisja Europejska. Chodzi o przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym. A w serwisie trójki teraz także poważne problemy z komunikacją na Śląsku. I roszady w Fundacji Wiosna. W unijnym Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu rozprawa dotycząca skargi Komisji Europejskiej na Polskę w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. W ubiegłym roku Bruksela uznała, że przepisy odsyłające część sędziów w stan spoczynku łamią unijne prawo. Wprawdzie Polska je zmieniła, umożliwiając powrót do pracy i orzekania sędziom, którzy zostali odesłani na emeryturę, ale komisja nie wycofała swojej skargi. Beata Płomecka. Polska uważa, że nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym kończy sprawę i skarga powinna być z unijnego Trybunału wycofana. Przedstawiciele rządu w Warszawie wiele razy podkreślali to w ostatnich tygodniach. Komisja Europejska jednak postanowiła, że skargę pozostawi w Trybunale. W nieoficjalnych rozmowach z urzędnikami można usłyszeć, że Bruksela zdecydowała tak z dwóch powodów. Po pierwsze, chce, by to Trybunał ostatecznie wydał orzeczenie i by w ten sposób mieć zabezpieczenie na przyszłość. Po drugie, chce uzyskać wykładnię dotyczącą uprawnień unijnych instytucji w kwestii niezawisłości wymiaru sprawiedliwości. Sędziowie nie tylko bowiem orzekną, czy ustawa o Sądzie Najwyższym naruszyła unijne prawo i kto miał rację w sporze Warszawa czy Bruksela, ale także rozstrzygną spór kompetencyjny, czy komisja może ingerować w system sądownictwa w państwach członkowskich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W serwisie trójki teraz poważne problemy z komunikacją w Jastrzębiu-Zdroju, Żorach, Czerwionce-Leszczynach i Pawłowicach. Kierowcy PKM Jastrzębie w ramach protestu przeciwko likwidacji przedsiębiorstwa biorą zwolnienia lekarskie. Na trasach kursują autobusy innego przewoźnika, ale nie wszystkie połączenia udało się przywrócić, mówi rzecznik Międzygminnego Związku Komunikacyjnego Rafał Jabłoński. Będzie funkcjonowała komunikacja zastępcza na terenie Jastrzębia-Zdroju, na terenie Czerwionki Leszczyn i miasta Żory, czyli tam, gdzie są największe problemy. Na rozkładzie internetowym, aktualizowanym na bieżąco, będą dostępne rozkłady jazdy tymczasowe, te, które będą realizować inni przewoźnicy. Jastrzębski przewoźnik od kilku lat zmaga się z problemami finansowymi. W 2014 roku przedsiębiorstwo przegrało przetarg na realizację komunikacji zbiorowej w Jastrzębiu, co zmniejszyło wpływy do budżetu. Od tego czasu działa jako podwykonawca warszawskiej firmy Warbus. Przedsiębiorstwo nie ma pieniędzy na funkcjonowanie. W obecnej sytuacji likwidacja to konieczność, mówi wiceprezydent Jastrzębia Zdroju Roman Foksowicz. Były dwie możliwości. Albo prezes zgłasza wniosek o upadłość, czyli wyprzedaje ten majątek, albo proces łagodniejszy likwidacji pod kontrolą cały czas właściciela. Tą drogą poszliśmy również dlatego, żeby była możliwość przekazania 600 tysięcy po to, żeby PKM wyjechał, żeby zapłacił za paliwo. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka tygodni. Za niezrealizowane kursy przedsiębiorstwo będzie musiało zapłacić karę umowną, co dodatkowo pogorszy sytuację firmy. Za 2,5 godziny Sąd Najwyższy rozpozna kasacje złożone w głośnej sprawie korupcji i fałszowania dokumentacji medycznej Lwa Rywina. Kasacje wniesiono wobec 6 osób skazanych, wśród których jest producent filmowy oraz jednej osoby uniewinnionej. W sprawie korupcji i fałszowania dokumentacji medycznej Warszawski Sąd Okręgowy w 2016 roku skazał na karę od pół roku w zawieszeniu do 5 lat bezwzględnego więzienia oraz na wysokich grzywny 12 osób, w tym Lwa R. oraz kilkoro lekarzy i adwokatów. Rok później Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł wobec producenta filmowego karę 8 miesięcy więzienia, a wobec pozostałych skazanych utrzymał w większości wyroki, które zapadły w niższej instancji. Kasacje, którymi dziś zajmie się Sąd Najwyższy, złożyli zarówno obrońcy osądzonych, jak i prokuratura. Ci pierwsi chcą przekazania spraw do ponownego rozpoznania bądź uniewinnienia. Ponownego rozpoznania chce także prokuratura. Jolanta Truchowska, Polskie Radio. Ksiądz Grzegorz Babiarz odwołany z funkcji prezesa Stowarzyszenia Wiosna. Ponownie fundację szefuje Joanna Sadzik. Ksiądz Babiarz został powołany na nowego prezesa Wiosny podczas walnego zgromadzenia 4 lutego. Zastąpił na tej funkcji Joannę Sadzik, która objęła stanowisko po rezygnacji księdza Jacka Stryczka oskarżanego o mobbing. Tego dnia podał się do dymisji zarząd Wiosny. Według nieoficjalnych informacji był to wyraz solidarności z Joanną Sadzik. Jedno z największych świadectw ratowania Żydów przed zagładą przez polsko-żydowską grupę Ładosia oficjalnie trafi do Polski. Chodzi o dokumenty z archiwum AIS-a, które zostaną uroczyście zaprezentowane w Belwederze w obecności prezydenta Andrzeja Dudy. Akcję paszportową prowadziła działająca w Bernie grupa polskich dyplomatów i żydowskich współpracowników na czele z ambasadorem Aleksandrem Ładosiem. W jej skład wchodził Chaim Eiss. Dokumenty rabina odkupiło od jego krewnych latem ubiegłego roku państwo polskie. To nie tylko paszporty, ale też listy osób do uratowania, ich zdjęcia oraz korespondencja grupy Ładosia. Ostatecznie archiwum trafi do Muzeum Auschwitz-Birkenau. Te dokumenty będą wspaniałym materiałem, wspaniałym narzędziem do wykorzystania w pracy z ludźmi, którzy swoją karierę wiążą z dyplomacją. Myślę, że jest to doskonały przykład do pokazania tego, jak być człowiekiem. Mówił wicedyrektor muzeum Andrzej Kacorzyk. Dotychczasowe, choć nadal niepełne szacunki badaczy mówią o ponad 600 uratowanych Żydach przy pomocy paszportów fabrykowanych przez grupę Ładosia. Karol Darmoros, Polskie Radio. Skrót informacji w trójce 8.30. Krzysztof Łoniewski już na posterunku. Dzień dobry. Dzień dobry. Będzie sport. Raz. Będzie. Wisła Kraków gra w piłkarskiej ekstraklasie. To pozytyw gorzej, że gra marnie. W pierwszym po zimowej przerwie spotkaniu przegrała z Górnikiem w Zabrzu 0-2 i to był najniższy wymiar kary. Zgadza się z tym wracający do gry w kraju i w koszulce z białą gwiazdą Kuba Błaszczykowski. Trzeba obiektywnie przyznać, że Górnik Zabrze był drużyną lepszą. Byli dużo bardziej agresywni. W środku pola odbierali piłki, wyprowadzali skuteczne kontry, przez co straciliśmy pierwszą bramkę. W drugiej połowie próbowaliśmy wrócić do gry, ale Górnik był naprawdę dobrze dysponowany. Gratulujemy im zdobycia 3 punktów, a nam nie pozostało nic innego. Ja teraz ten tydzień ciężko przepracować. Na razie Wisła w tabeli na miejscu 9. Górnik wygrzebał się tymczasem z miejsca spadkowego. Od wczoraj jest 14. Prowadzi od dawna Lechia. Od nowego sezonu piłkarzem Juventusu będzie Aaron Ramsey. Waliczyk przeniesie się do stolicy Piemontu z Arsenalu, ale na Emirates nie dostaną w zamian nawet funta. Ramsejowi kończy się kontrakt i mógł przebierać w ofertach, bo w piłkę kopać potrafi. Wybrał taką prawie za 4 miliony euro za sezon. Takie zarobki nie robią wrażenia na piłkarzach Manchester United i Paris Saint-Germain. Te ekipy spotkają się dziś w ciekawej zapowiadającym się meczu 1/8 finału w Lidze Mistrzów. W drugim dzisiejszym Roma zagra z Porto. Ze Sportingiem Lizbona mierzyły się w ćwierćfinale Ligi Mistrzyń tenisistki stołowe Siarki Tarnobrzeg i najpierw wygrały 3-1 w Portugalii, a wczoraj w takim samym stosunku u siebie i już wiedzą, że w półfinale rozgrywek czeka ich pojedynek z mistrzyniami Austrii Linz Froschberg. Jeszcze Mistrzostwa Świata w narciarstwie alpejskim w szwedzkim Ore i złoty medal w kombinacji dla Francuza Alexisa Panturo. W slalomie gonił stawkę, bo po zjeździe był dopiero 24 i podołał. Srebrny medal wywalczył Słoweniec Stefan Hadalin, brązowy Austriak Marco Schwarz. A w sporcie za godzinę między innymi o tym, że król Szwecji stwierdził, że legendarny bieg narciarski Wazów jest śmiertelnie nudny. I co? I co? I co? No jest podobno. Tak? No jest, warto posłuchać. Dobrze, to posłuchamy. Expressis verbis się wyraził. Przytoczymy, zacytujemy. Rzeczywiście się wyraził. W sprawie tej kombinacji alpejskiej, to ja tak zawsze się zastanawiam, czy lepiej być lepszym zjazdowcem, czy slalomowcem. Wygląda to na to, że w slalomie się najwięcej odrabia. No to ciekawe, prawda? No, skoro był 24, Panturo, potem był drugi w slalomie, no to jednak sporo odrobił. No Panturo to jest Panturo. Naprawdę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ale to jest dobra informacja, bo to znaczy, że jest jeszcze jakiś, młodzież mówi teraz na to challenge, ja powiem wyzwanie, żeby właśnie być lepszym zjazdowcem i jeszcze w kombinacji alpejskiej zdobywać laury. Wszystko przed nami, czekamy na sukcesy Polaków w tej dyscyplinie wreszcie. A, tu jaka niespodzianka za oknem, popatrz redaktorze. Ja mówiłem, że gdzieniegdzie z nienacka może wyjrzeć słońce i to tak wygląda, że w Warszawie tak się właśnie stało teraz. Ale na południu i na wschodzie... Bądźmy szczerzy, no jest luty, czego się spodziewać. Na południu i na wschodzie możemy się spodziewać śniegu na przykład dziś i to takiego śniegu, który sypnie, potem przestanie i znów sypnie, będzie przechodził w deszcz, no niespodzianek cała masa, dodatkowo jeszcze krupa śnieżna i burze. Takie zjawiska są dzisiaj też prognozowane. W Tatrach przybędzie śniegu, więc myślę, że sezon narciarski co najmniej do kwietnia, ale nie mówmy hop. W pozostałych regionach pochmurno i te słońca, promyki mogą gdzieś tam się pojawić. Wiatr północno-zachodni w górach mocniejszy, ciśnienie rośnie, a temperatura od 1 stopnia w Suwałkach i Lublinie, 2 w Warszawie, Łodzi, Trójmieście, Olsztynie, Toruniu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, do 3 w Pile, Poznaniu i Opolu, a nawet 4 w Szczecinie, Gorzowie i we Wrocławiu. Do tego wspaniałego zestawu, który pan redaktor przed chwileczką wymienił na antenie, mianowicie serum, żelum i pomadum, ja proponuję dołożyć jedno skuteczne lekarstwo absolutnie na wszystko, a którego bardzo często używała pani Ewa Szumańska, niezapomniana z kabaretu. Mianowicie lekarstwem na wszystko jest Pacaneum. Proszę pamiętać, Pacaneum, wspaniałe słowo. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy również 2, 2 i 7 trójek, szast, prast i po wszystkim. Trójka. Program trzeci.

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych, były ambasador w Teheranie, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry Państwu. Czy wydalenie norweskiej konsul w Polsce to jest standardowa i jedyna możliwa reakcja na uznanie przez Oslo za persona non grata konsula Sławomira Kowalskiego? Tak się zwykle postępuje? W dyplomacji tak. W dyplomacji obowiązuje wzajemność, czyli tak jak żeśmy zostali potraktowani w Oslo, my traktujemy dyplomatów norweski w Warszawie. Tak również kilka tygodni temu, kiedy cała sprawa wybuchła i pokazała się w mediach, również publicznie radziłem ministrowi spraw zagranicznych, żeby tak to zrobić. A jakie zazwyczaj bywają dalsze konsekwencje takich ruchów wzajemnych? No mam nadzieję, że następną konsekwencją będzie opamiętanie się po stronie norweskiej, bo tam mamy do czynienia z jakimś oszalałym ideologicznym atakiem. Z czyjej strony? Z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Norwegii? Norwegia, znaczy Ministerstwo Spraw Zagranicznych pewno realizuje jakieś cele ideologiczne innych instytucji, no ale to chyba trzeba przerwać. My musimy... Ale dlaczego oszalały atak ideologiczny? Bo tam wśród zarzutów jest złe, niegodne konsula zachowanie także w stosunku do funkcjonariuszy państwowych. A to już jest trzeci konsul, bądź czwarty, który jest w ten sposób traktowany przez władze norweskie. Poprzednie nasze władze polskie, poprzednie rządy ulegały tym naciskom norweskim i rzeczywiście wycofywały konsulów. Myśmy przestali reagować w ten sposób. Uważamy, że konsul jest od tego, aby bronił interesów Polaków mieszkających w Norwegii. Tak to powinno wyglądać. Iran ostrzegał Polskę, jeśli konkluzje konferencji bliskowschodniej w Warszawie będą wymierzone w Iran. W grę wchodzi m.in. obniżenie rangi stosunków polsko-irańskich, a nawet zerwanie ich. To znaczy, że Teheran w odróżnieniu od wielu polityków polskiej opozycji dostrzega polską sprawczość podczas tego spotkania. To przesadna oczywiście reakcja, dlatego że rozumiem, że pani chodzi o konferencję, która się za dwa dni rozpocznie w Polsce, która będzie dotyczyć nie tylko Iranu, ale wielu kwestii bliskowschodnich. Tam będą kwestie również i konfliktu izraelsko-palestyńskiego i kwestie wojny przeciwko terroryzmowi, kwestie dotyczące spraw humanitarnych i tak dalej. Będzie to wielowątkowa konferencja i wydaje mi się, że reakcja Iranu jest tutaj przesadna. Iran był informowany na temat tej konferencji. Kilka tygodni temu do Iranu udała się polska delegacja z wiceministrem spraw zagranicznych na czele, który wyjaśnił zasady tej konferencji. Tak, ale to jest tak, że polska strona takie sygnały uspokajające wysyła, a strona amerykańska nie, o czym mówił niedawno ambasador irański w Warszawie. Czyli nie ma tutaj spójności. No tak, rzeczywiście mamy też informacje z Izraela, że premier Netanyahu, który chce tu przyjechać, chce też wygłosić pewne mocną wypowiedź na temat Iranu. Natomiast my podkreślamy, że w Warszawie oferujemy rzeczową dyskusję, oferujemy miejsce bezstronne na temat, aby porozmawiać na różne problemy bliskowschodnie, ponieważ na Bliskim Wschodzie toczą się konflikty od dziesiątków lat, są one nierozwiązywane i co jakiś czas różne organizacje międzynarodowe, instytucje międzynarodowe bądź państwa podnoszą inicjatywy, aby przynajmniej ten czy inny konflikt rozstrzygnąć. A co do Iranu, czy my możemy zagwarantować, że nie będzie tej antyirańskiej wymowy konkluzji, o ile te konkluzje zapadną w ogóle, ponieważ to jest podawane w wątpliwość? Z tego co wiem, konkluzje to mają być oświadczenia dwóch gospodarzy, ministra polskiego i ministra amerykańskiego, wypowiedzi końcowe, które podsumują po prostu konferencję. Konferencja Nie będzie jedną wielką konferencją pokojową, która raz na zawsze ma rozstrzygnąć wszystko, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Ona ma rozpocząć dialog w różnych kwestiach i z nadzieją, że on będzie kontynuowany następnie przez różne strony tych konfliktów bliskowschodnich. Także nie będzie to konferencja, która przesądza raz na zawsze problemy, jakie się toczą na Bliskim Wschodzie. A jakie są w ostatnich latach stosunki polsko-irańskie? Jakie są, jakie były? Na czym się opierały? Na jakich interesach? Są rutynowe, ja bym powiedział. Mamy stosunki od bodajże 15-16 wieku. Dlatego pytam o lata ostatnie. Nigdy nie przerwaliśmy tych stosunków, również nawet po rewolucji. Wczoraj minęło 40 lat rewolucji islamskiej. Wczoraj Irańczycy obchodzili święto narodowe. Również w czasie rewolucji, po rewolucji mieliśmy tam ambasadorów. Też miałem okazję i przyjemność być ambasadorem polskim. Przyjemność naprawdę? Tak, bo to jest kraj bardzo interesujący, intrygujący. To jest kraj głębokiej kultury, bardzo ciekawych ludzi. To jest ta dobra strona, a mówi pan też o niedobrej stronie, czyli o tej właśnie, o rezultatach tejże rewolucji, o sposobie rządzenia. Tak, tylko jednym zdaniem powiem, relacje są minimalne, można powiedzieć, gospodarcze. To jest na poziomie 100-10 milionów dolarów. W zasadzie kilka lat temu zaimportowaliśmy kilka tankowców ropy na zasadzie testu, aby sprawdzić, jak działa nasz naftoport. Natomiast inne relacje gospodarcze są na minimalnym poziomie. Mówił pan, że struktury religijne działają jak komitety partyjne, że religijny lider to tak jak gęsek, to tak pan pisał. Tak napisałem. Jest to rzeczywiście hybrydowy ustrój, który łączy ze sobą pewną fasadowość republikańską z takim rewolucyjnym systemem, który zarządza administracją państwową. Bardzo skomplikowany dla zewnętrznego obserwatora. Krótko mówiąc, ustrój niedemokratyczny. Czy nie powinien się pan z takimi ocenami powstrzymać po konferencji, ponieważ jako gospodarz to jednak powinniśmy robić jakąś przyjazną atmosferę dla wszystkich, nawet dla tych, których nie będzie, których będzie Iran mowa. Nie wyrażał ochoty uczestniczenia w tej konferencji. Iran od 40 lat nie wyraża ochoty, aby rozwiązać nie problemy. Nie wyraża ochoty, a minister Czaputowicz mówi, że to była kwestia umowy z Ameryką. Być może też, ale również Iran nie wyraża ochoty uczestniczyć w takich rozmowach. Od 40 lat nie chce rozmawiać z wielkim szatanem, którego określa w ten sposób, takim określeniem określa Stany Zjednoczone. Nie chce też rozmawiać z małym szatanem, czyli Izraelem. Obaj ci szatani będą w Warszawie. Iran pozycjonuje się na marginesie życia międzynarodowego. A czy wybiera się pan może na demonstrację Narodowej Rady Irańskiego Oporu, która będzie przy Stadionie Narodowym? Nie wybieram się na to. Co to w ogóle jest ta Narodowa Rada Irańskiego Oporu, ponieważ ona organizuje zloty w Paryżu, nie wiem czy jeszcze gdzieś, a tym razem w Warszawie. To jest taka polityczna czapka nad organizacją opozycyjną, mudżahedinami ludowymi. To jest organizacja, która jeszcze wywodzi się z czasów rewolucji islamskiej, bardzo radykalna, która została częściowo wypchnięta, wyemigrowała po rewolucji również z Iranu do Iraku. Rozpoczęli wojnę wtedy z reżimem ajatollahów, również i wojnę terrorystyczną, więc w związku z tym nie jest to organizacja, która jest popierana przez wiele krajów na świecie. Nie będzie przedstawiciela Palestyny na konferencji, a jednym... Szkoda. No właśnie, jednym chyba z ważniejszych tematów będzie obok kwestii irańskiej właśnie konflikt izraelsko-palestyński. No jest ten konflikt od lat 70, od powstania państwa Izrael. Wtedy w 1948 roku, kiedy ONZ proponowało stworzenie dwóch państw na terenie Palestyny i Izraela. Palestyńczycy odmówili stworzenia tego państwa, uważając, że mają prawo do całości Palestyny. Od ponad 70 lat trwa ten konflikt. Problem z Palestyńczykami polega na tym, że oni nie chcą uczestniczyć w procesie pokojowym, który małymi krokami rozwiązywałby poszczególne sprawy. Oni ciągle liczą na jakąś wielką konferencję światową, która raz na zawsze i od razu przetnie wszystkie problemy. No tak się nie da niestety. No, jak powiedziałem, instytucje międzynarodowe, poszczególne państwa przez te ostatnie 70 lat próbują małymi krokami rozwiązać ten splot konfliktów bliskowschodnich. Być może nasza konferencja też się przyczyni do rozwiązania albo nawiązania jakiegoś dialogu, który będzie służył do rozwiązania jakiegoś konfliktu na Bliskim Wschodzie. A to będzie mały krok, czy bardzo malutki, czy taki średni, zważywszy na listę obecności i nieobecności? Jak wiemy, niektóre kraje europejskie przysyłają dyrektorów departamentów albo wiceministrów, tylko, a nie ministrów. To tylko o tych krajach świadczy, iż mają usta pełne frazesów, kiedy rozmawiamy o pokoju, o konflikcie, o problemach klimatycznych, kiedy organizujemy wielką konferencję, no to pokazują jakieś swoje fochy na ten temat. Uważam, że... A te fochy są skierowane przeciwko Stanom Zjednoczonym, przeciwko Polsce? Przeciwko wszystkim. Część krajów europejskich, część biurokracji unijnej uważa, że tylko oni mają monopol na organizowanie, na inicjowanie dużych przedsięwzięć i odmawiają Polsce i innym krajom, również Stanom Zjednoczonym, inicjowania takich kroków. Uważam to za błąd. Uważam, że obowiązkiem takich osób, jak na przykład pani Mogherini, czy na przykład Tusk, byłoby uczestniczyć w takich obradach, dlatego że no, po to oni byli powołani na te instytucje, na szefów tych instytucji, aby uczestniczyli w rozmowach. Ale na temat. Oni mają inne stanowisko chociażby w kwestii irańskiej niż Stany Zjednoczone. A jakie jest nasze stanowisko? Właściwie bliskie Stanom Zjednoczonym, czy jako członkowie Unii Europejskiej? Jako członek Unii Europejskiej mamy stanowisko? Nasze stanowisko jest pośrednie. Oczywiście będąc członkiem Unii Europejskiej uważamy, że ta umowa powinna być skorygowana. Ona jest ułomna. Natomiast uważamy, że ona może być skorygowana poprzez rozmowy, poprzez zachęcenie Iranu do dialogu, do renegocjacji. I Stany Zjednoczone wyszły z tej umowy, zerwały ją, narzuciły sankcje Iranowi, czyli bardzo radykalne mają stanowisko na ten temat. My podzielamy oczywiście zastrzeżenia, które mają Amerykanie, ale uważamy, że można to zrobić w mniej konfrontacyjny sposób wobec Iranu. A jak to spotkanie ma się do zbliżającej się konferencji, dorocznej konferencji monachijskiej związanej z bezpieczeństwem? Nie ma się, dlatego że konferencja monachijska jest od kilkudziesięciu lat, dotyczy wszystkich problemów bezpieczeństwa na świecie. Bo główny organizator mówi, że jednak się ma, że to takie uzupełnienie. No może być w tym sensie, może być dlatego, że nasza konferencja warszawska jest bardzo ukierunkowana na tematy bliskowschodnie, czyli koncentruje się na pewnym obszarze i na pewnych problemach tam występujących. Natomiast konferencja monachijska jest otwarta na wszystkie problemy międzynarodowe. Do Monachium w każdym razie wybiera się premier Netanyahu. Nie wybiera się, ale za to będzie, tak jak co roku, szef irańskiej dyplomacji. I w związku z tym pytam, już pan mówił troszkę, na ile obecności i nieobecności świadczą jednak nie o nieobecnych, ale o randze zdarzenia? No, ja uważam, że każda konferencja, uważam, że dyplomaci powinni wykorzystywać każdą okazję, którą stwarzają inni do rozmów. Przecież cechą dyplomacji jest rozmowa, jest dialog i próba rozwiązania różnych problemów w sposób pokojowy. Rozmawiają dyplomaci, tym mniej działają ich koledzy ministrowie obrony czy ministrowie wojny. No. Panie ministrze, ale czy to nie jest tak jak w powiedzeniu konferencja w Baden-Baden, a rezultat żaden? Nawet wtedy warto, jeżeli tak może być? Ja to jak nie nawiązuję do żadnego spotkania. Pani redaktor, konflikty bliskowschodnie, już nie chcę cofać się do kilkuset lat wstecz, ale te, które się zaczęły po II wojnie światowej, trwają po 70 kilka lat. Konferencji na prób rozwiązania konfliktu bliskowschodniego było kilkaset, a może kilka tysięcy, organizowanych przez wiele państw. I my też nie wiemy, czy ta konferencja przyniesie jakiś rezultat. Ale to nie powstrzymuje... Może przyniesie zwiększona obecność wojsk amerykańskich. To nie powstrzymuje nas i nie może powstrzymać dyplomatów od tego, żeby nie próbować. Oferujemy spokojne miejsce na rzeczowe rozmowy. Kto chce skorzystać, to ten skorzysta. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Witold Waszczykowski, był minister spraw zagranicznych, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro! Drugi produkt 20% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty produkt sensacja! Aż 60% taniej! Promocja na RTV oraz małe i duże AGD. Na przykład pralka Electrolux, elektroniczny wyświetlacz, klasa A+++. Po rabacie 60% płacisz 360 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Rzeczywistość zachwyca. Poznaj ją dzięki nowemu SUV-owi Renault i przekonaj się sam. Nowe Renault Kadżar z komfortowym wnętrzem, nowymi silnikami oraz nowoczesnymi technologiami. Już od 78 900 zł. Szczegóły oferty w salonach. Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Pluszowe misie, czekoladki, kwiatki, serduszka? Nudy. W te walentynki mamy dla Was wyjątkowy pomysł na prezent. Wakacje z Rainbow do 50% taniej dla drugiej osoby, a do tego parking przy lotnisku za złotówkę. Nie zwlekaj. Zarezerwuj w czasy w Rainbow na lato już dziś i skorzystaj z dodatkowej zniżki za polecenie. Wejdź na r.pl i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I to słońce się jeszcze tak nie znudziło do końca w Warszawie. Szczegóły prognozy pogody już za chwilę po skrócie najnowszych informacji, który ma dla Państwa Krzysztof Zyblewski. Przedstawiciele około 60 krajów wezmą udział w rozpoczynającej się jutro konferencji na temat Bliskiego Wschodu w Warszawie. Już dziś po południu do stolicy przylatuje amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo, spędzi w Polsce 3 dni. Zaraz po przylocie szef amerykańskiej dyplomacji pojedzie do siedziby polskiego MSZ-u na rozmowę z Jackiem Czaputowiczem. Minister mówi Polskiemu Radiu, że tematem będą najważniejsze sprawy w relacjach między Waszyngtonem a Warszawą. Będziemy pracować na tematy bezpieczeństwa, bezpieczeństwa energetycznego, stosunków gospodarczych między naszymi państwami. Także na pewno ten wymiar dwustronny ma duże znaczenie. W związku z bliskowschodnią konferencją mieszkańcy stolicy muszą przygotować się na utrudnienia. W wielu miejscach będzie zakaz ruchu, a także zmiany w parkowaniu. Obowiązują dodatkowe środki bezpieczeństwa, mówi Ewa Gawor ze Stołecznego Ratusza. Bezpośrednio mieszkańców ten stan nie dotyczy, ale na pewno muszą być wszyscy wyczuleni na ewentualne komunikaty, bo ten stan może być zmienny. Oczywiście wszystkie osoby, które będą miały do czynienia ze służbami mundurowymi, muszą się poddać ich poleceniom. Od wczoraj na terenie Warszawy obowiązuje pierwszy, najniższy stopień alarmowy alfa oraz drugi stopień brawo dotyczący zagrożenia w cyberprzestrzeni. Tureckie siły bezpieczeństwa prowadzą zakrojoną na szeroką skalę akcję aresztowań osób podejrzanych o związki z Fethullahem Gülen'em. Kaznodzieje jest oskarżony o organizację nieudanego puczu w czerwcu 2015 roku. Turecka prokuratura wydała nakaz aresztowania ponad 1100 osób. Akcja prowadzona jest w 76 prowincjach kraju. Do końca ubiegłego roku aresztowano łącznie około 220 tysięcy osób podejrzewanych o związki z uczestnikami puczu. Tylko w ubiegłym roku ponad 50 tysięcy. Represje dotknęły tysiące wojskowych, nauczycieli akademickich czy dziennikarzy. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. I Marcin Egiełowicz. Czy za 30 lat w Polsce może mieszkać 50 milionów osób? Zdaniem Warsaw Enterprise Institute powinno, jeśli Polska chce być ważnym punktem na gospodarczej mapie Europy. W opublikowanej strategii Instytut proponuje m.in. więcej ulg dla rodzin, sprowadzenie Polaków z emigracji i uproszczenie biurokracji dla imigrantów. Wzorem powinna być dla nas Irlandia, mówi Tomasz Wróblewski, prezes Instytutu. Gdyby do Polski wracali Polacy w takich samych proporcjach w relacji do wielkości społeczeństwa jak do Irlandii, to od 2012 roku byłoby nas już 39 milionów. A do tematu wrócą za godzinę Wiktor Legowicz i Adam Grzeszak w Informatorze Ekonomicznym. Brytyjska gospodarka rosła w zeszłym roku najwolniej od 6 lat. Wzrost według najnowszych danych wyniósł 1,4%. Pod koniec roku kurczył się sektor usług, kluczowy dla Wielkiej Brytanii. Ekonomiści spodziewali się wyhamowania, ale nie na taką skalę. Firmy mniej inwestują, nieznacznie spadła też aktywność w sektorze budowlanym. Najbardziej spowolnienie widać w sektorze samochodowym. Przyczyny? Bank centralny już wcześniej ostrzegał przed niepewnością brexitową. A co na to rząd? Kontekst to globalne spowolnienie i napięcia międzynarodowe zakłócające handel. Mamy gospodarkę w dobrej formie, co jest jeszcze bardziej imponujące, jeżeli weźmiemy pod uwagę niepewność wywołaną przez wyjście z Unii. Deklaruje Philip Hammond, minister skarbu. Opozycja i związki zawodowe apelują. Rząd musi wykluczyć wyjście bez umowy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Wracamy do kraju. Wielkie zainteresowanie zbiórkami internetowymi po sukcesie Wisły Kraków. Przypomnijmy, klub zarobił w ciągu doby 4 miliony złotych na sprzedaży akcji. Arkadiusz Regiec, prezes platformy BizFund, za której pośrednictwem Wisła prowadziła swoją zbiórkę, mówi portalowi cyfrowa RP.pl, że zainteresowanych jest 20 kolejnych klubów, nie tylko piłkarskich i nie tylko z Polski. Finansowanie w ten sposób w Wielkiej Brytanii zdobywa niemal 30% biznesów. W Polsce crowdfunding napędza podniesione limity dla spółek akcyjnych ze 100 tysięcy euro do miliona, który mogą pozyskać ze zbiórek. Jak pisze portal, w przygotowaniu jest kolejna podwyżka tego limitu, tym razem do 2,5 miliona euro. No dobrze, teraz już słońce się schowało, ale ono dalej może tak sobie krążyć, gdzieś za tych chmur wyglądać i tak będzie dzisiaj w niektórych miejscach kraju, poza południem i wschodem, bo tutaj raczej przelotnie popada śnieg i na to trzeba zwrócić uwagę. Przyrost pokrywy śnieżnej prognozowany w Tatrach oraz Beskidzie Śląskim i Żywieckim to kolejne 10 cm. Możliwe są tam także opady krupy śnieżnej oraz burze. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w górach zwłaszcza, i tam będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. A z północnego zachodu napływa powietrze polarno-morskie. Stamtąd będzie też wiał wiatr, bo tego nie dodałem. 1 stopień w Suwałkach i Lublinie, 2 w Warszawie, w Łodzi, w Trójmieście, Toruniu, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i Olsztynie, 3 stopnie w Poznaniu i Opolu, 4 w Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie. To wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Marian, a wiesz, gdzie się wybierzemy na walentynki? No, do Media Expert, Barbara. I zrobimy sobie super prezent. Prezenty, Marian, prezenty. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład prostownica Remington Sleek and Curl za jedyne 98 zł. Szczoteczka soniczna Panasonic za jedyne 188 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już za chwilę piosenka dnia, ale jeszcze ważny telefon, bo pytaliśmy o te różnice między slalomowcami a zjazdowcami w informacjach sportowych. 227 Trójek, słuchacz spieszy z wyjaśnieniem. Chciałem panu redaktorowi wyjaśnić, który pytał się, czy lepiej być zjazdowcem czy slalomowcem, odnośnie Alexa Pentiro, że niekoniecznie, bo w tym roku w Ore był skrócony zjazd. I na ogół, jak jest normalna długość przy zjeździe, to różnice pomiędzy dobrymi zjazdowcami a dobrymi slalomowcami są większe. I dlatego te różnice były mniejsze i slalomiści mieli lepszy, po prostu więcej szans. A poza tym śnieg był miękki i ci, którzy jeździli na końcu, niestety mieli trudniejsze warunki i nie mogli odrobić trochę. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. No to teraz piosenka dnia. 22,5 minuty pozostały do 9. To jest nasza odpowiedź, a w zasadzie nie nasza, tylko Rebeki, na utwory, a właściwie jeden utwór Dawida Podsiadły. Rebeka, Fale, proszę posłuchać. Pusty port jest. patrzę i nie widzę nic. Tańczysz i nie widzisz nic. No nie wiem. Jeszcze nie wiem. Rebeka to nasza piosenka dnia, utwór zatytułowany Fale, bo to nieprawda, że nie ma fal dzisiaj, za 18 minut godzina 9, a w sprawie tych przejazdów i wożenia powietrza 227 trójek. Carpooling to żadna nowość, kiedyś po prostu chodziło się na stopa. Myślę, że taką ideę by trzeba było szerzyć i przypomnieć ten dobry ruch, który kiedyś był. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Również słuchaczka napisała, że w aucie, jej aucie można znaleźć nie tylko powietrze, ale grę planszową, czułki ślimaka, całkiem sporo garderoby, maty plażowe bez względu na porę roku. No wszystko rozumiem, ale to garderoba? Muzyczny rozkład jazdy. Chyba, że to szpilki zapasowe, to znaczy na zmianę, bo jak się prowadzi, to raczej nie w szpilkach. Ale to znów jakieś śliskie tematy nam tutaj wyskakują. Dobrze, dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie słuchaczkę z Poznania. Bartek Giliusz w studiu ponownie. Dzień dobry, te śliskie tematy to a propos czułek ślimaka? Nie. To tak a propos tego, że dziś na chodnikach także może być ślisko i w ogóle. No przejdźmy do tej muzyki, naprawdę. Fale oczywiście, że są. Nowa fala brytyjskiego jazzu po raz kolejny dociera do Polski. Po koncertach Shabaki Hutchingsa czy Binkera Golding i Mosesa Boyda wkrótce będzie można zobaczyć i usłyszeć u nas Nubię Garcia. 27-letnia saksofonistka przyjedzie do Szczecina na Szczecin Music Fest i wystąpi 18 maja w tamtejszej Starej Rzeźni. Szykuje się niezła gratka dla fanów nowego, zaangażowanego jazzu, pełnego otwartości, duchowości i afrykańskości. Przepraszam, ale w Starej Rzeźni szykuje się niezła gratka, to ja mam naprawdę dziwne skojarzenie. Nie wiemy, z jakim składem pani Nubia przyjedzie, ale jeśli z tym, z którym nagrała swoją debiutancką płytę, to byłoby to prawdziwe wydarzenie, bo na pianinie zagrałby na przykład Joe Armond Jones. Teraz coś dla fanów mocniejszych brzmieni, także uduchowionych, może nieco mniej afrykańskich, ale nie mniej awangardowych. Do Polski przyjeżdża amerykańska grupa Neurosis. Istniejący od ponad 30 lat zespół Scotta Kelly'ego i Steve'a Von Till'a wystąpił nas już po raz kolejny 26 lipca w warszawskiej Progresji, dzień później w gdańskim klubie B90. Ostro. Nie ma, że boli. Bilety już są w sprzedaży. Miłości chyba, bo to na walentynki by się nadało, zwłaszcza refren. Mamy też informacje dla mniej cierpliwych, którzy nie chcą czekać do lipca. Dziś wieczorem w Łodzi występuje Slash, gitarzysta Guns N' Roses, który jednak przyjeżdża promować głównie dorobek podpisany swoim własnym pseudonimem artystycznym. A ma co promować, bo we wrześniu ukazała się jego trzecia płyta zatytułowana Living the Dream. Stawiamy, że na początku pojawi się piosenka otwierająca to wydawnictwo, ta właśnie The Call of the Wild. Tomorrow till we're all replaced. In a world so loud. To jest prawidłowo skonstruowany utwór, proszę pana, bo jest czad, jest gitara, i teraz jest element balladowy, żeby można było też troszkę tkliwie popatrzeć w stronę sceny. Ja myślę, że fryzjerki w Łodzi dzisiaj będą miały ręce pełne roboty. Dziś wszyscy jesteśmy łodzianami i trzymamy kciuki za fantastyczny koncert. Szkoda, że nie mogę dojechać, ale będę kibicować. Gdyby ktoś oprócz pana rozważał wybranie się jeszcze na koncert do Łódzkiej Atlas Areny i miał do rozdysponowania co najmniej 220 zł, to bilety jeszcze się znajdą. No właśnie, a włosy panu Slashowi się wciąż lokują. Jak dobrze zarobione pieniądze. A, to tak, zostawmy. W każdym razie Slash dziś w Łodzi, proszę dać znać jutro koniecznie jak było. Bartek Gil, dziś o poranku muzyczny rozkład jazdy i jutro się też słyszymy. Dziękuję no a bardzo. Teraz w drogę, redaktorze, w drogę. Na relację zaprasza PR Expert, eksperci Public Relations. Tomek na końcu świata. Australia, Nowa Zelandia i Wyspy Pacyfiku. Tomek obiecał wczoraj przemieszczenie i to takie porządne, więc dziś przekonamy się, dokąd się udał Tomasz Grozdowski. W 2009 roku brytyjski naukowiec Stephen Hawking wystosował publiczne zaproszenie na przyjęcie. Haczyk był taki, że zaproszenie zostało wystosowane już po przyjęciu. Fizyk mówił wtedy, że było to zaproszenie dla podróżujących w czasie, bo tylko oni mogli pojawić się na imprezie. Nie pojawił się jednak nikt. Gdyby ta sytuacja miała miejsce tu, w tych okolicach, mogłoby być inaczej. Przenosząc się z Nowej Zelandii na Polinezję, na Tahiti, można mówić o podróży w czasie, bo jak może być inaczej? Skoro z Nowej Zelandii wylatywałem o 21 w niedzielę, leciałem ponad 4 godziny, teoretycznie przyleciałem zatem w poniedziałek po północy, ale nocleg musiałem zarezerwować na sobotnią noc, tę co już była. Tak właśnie przeniosłem się w czasie do tyłu, trochę jak w powrocie do przyszłości. I'm from the future. I came here in a time machine that you invented. I na przyjęciu profesora mógłbym się teoretycznie zjawić. Jakby ktoś zdecydował się na dłuższą podróż w czasie, impreza u profesora Hawkinga odbyła się 28 czerwca 2009 roku. Podróż przez linię zmiany czasu nie jest łatwa. Niby nic, ale nagle z 12 godzin później w stosunku do Polski zrobiło się 11 godzin wcześniej. Zmiana czasu powoduje pewne komplikacje, które trzeba wziąć pod uwagę, rezerwując noclegi czy kolejne loty, bo mało kto zwraca uwagę, że można przylecieć wcześniej niż się wyleciało. Zarezerwowane hotele czy następne loty będą dostępne, ale dopiero za dzień czy dwa. Większość podróżujących przyleci na międzynarodowe lotnisko na Tahiti. Ale co dalej? Może nie wszyscy zdają sobie sprawę, że Polinezja zajmuje obszar porównywalny wielkością do Europy. Trzeba więc dokładnie zaplanować, co, jak i gdzie chce się zobaczyć. Tym bardziej, że przeloty między wyspami są dość drogie, jak wszystko tu. Ale kłopot jest taki, że nawet kupując Tahiti Pass, pozwalający taniej skompletować kilka lotów na różne wyspy, kilka z ponad 100, dostępność miejsc w samolotach jest ograniczona. W czasie szczytu sezonu od maja do października znikoma. Naprawdę, trzeba decydować się z rezerwacjami znacznie wcześniej. Nie wspomnę o takich niespodziankach, że Tahiti Airways latają na przykład z Bora Bora na Rangiroa, ale już nie latają z powrotem. Co więc wybrać? Tahiti, jedną z pereł Pacyfiku, na której Paul Gauguin malował swoje obrazy oraz zajmował się nieletnimi tahitankami? Czy może Bora Bora, uznaną za najładniejszą lagunę, a może Rangiroa, klasyczny atol na północny wschód od stolicy Papete? In the heart of the South Pacific, just beyond Hawaii, lie 118 islands. Nurkowanie, żeglarstwo, pływanie, wędrówki piesze, sporty wodne. Odpowiedź, czym się zająć, już trochę pozwoli nam skierować się w odpowiednią stronę, bo jak wycieczki to Tahiti, jak nurkowanie to na przykład Rangiroa. O przynajmniej kilku opcjach postaram się opowiedzieć w najbliższych dniach. Jutro zostaję na Tahiti. Jak miło, jak nawet o 2 w nocy na lotnisku wita cię zespół muzyczny, a na szyi wieszają kwiaty. Yeah, A o czym się mówi i pisze na Tahiti? O tym, że w najbliższych dniach można liczyć się z dużym napływem gości. W Papetę zacumują duże wycieczkowce. Wczoraj był Paul Gauguin, a jutro pojawi się Holland America, statek wycieczkowy z blisko 1000 osób na pokładzie, a następnego dnia dopłynie i zacumuje na 24 godziny statek Amsterdam, na pokładzie którego znajduje się blisko 2000 osób. Potem popłyną na Murea i Bora Bora. Pisze się też o spadku polinezyjskiego eksportu. W zeszłym roku spadł o blisko 5%, głównie z powodu poważnego spadku eksportu tutejszych, w tym czarnych pereł. Proszę zajrzeć na Facebooka, Tomek na końcu świata, tam zdjęcia pięknej, dzikiej, miejscowej przyrody. Tomasz Gorazdowski, dziękuję, do usłyszenia jutro. Il sole venirà, il sole venirà, il sole venirà. Il sole quando, il sole anna, il sole venirà. Na relację zaprasza PR Expert, eksperci Public Relations. Z tego, co zrozumiałem, to śpiewali, że słońce chyba wita wszystkich na Tahiti, Tahiti. Bo chyba trzeba się trzymać tych podwójnych nazw, jeśli chodzi o Polinezję. Taka moda, no dobrze. Kolejna relacja Tomka już jutro. Proszę oczywiście nasłuchiwać przed godziną 9:00. Za 7 minut 9:00 teraz. Aha, jeszcze w sprawie haseł, takie techniki mnemotechniczne. A w zasadzie sztuczka mnemotechniczna od słuchacza na hasło do komputera LOMTJJZ. Na przykład takie hasło, a jak to zapamiętać? Krótko, łatwo, Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. O, i to jest taki sposób na hasła, których nikt chyba nie odgadnie. To pan Mariusz, pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. My, czyli Agnieszka Szwajgier, Michał Jakubik, Piotr Łody i Krystian Hanke, mówimy do usłyszenia. A jeśli komuś podróże bliższe, lepsze, to Bieszczady polecamy. Propel kuchy, ryb, suka, poje, ci.